audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Może bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci. I wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Jeszcze godzina do południa, czyli minęła 11. Michał Nogoś, dzień dobry ponownie. W programie trzecim najważniejsze wiadomości. Justyna Mączka. Ponad 80 dzieci zabili talibowie, którzy zaatakowali szkołę w Pakistanie. Liczba zabitych i rannych cały czas rośnie. W informacjach z kraju zarzuty prokuratury dla dwóch wałbrzyskich policjantów, którzy brutalnie pobili mieszkańca miasta. Mężczyzna zmarł. Powiemy także o sytuacji na ukraińskim froncie. Pakistańskie władze podały, że w ataku talibów na szkołę w Peszawarze zginęło 84 dzieci. Według lokalnych władz liczba ofiar śmiertelnych może sięgać 100. Jest także wielu rannych. W chwili ataku w budynku przebywało około 500 uczniów i nauczycieli. Pojawiły się wówczas informacje, że napastnicy wzięli kilkuset zakładników. Szkołę, w której uczą się dzieci wojskowych, zaatakowali bojownicy powiązani z talibami. Rano do budynku weszło 6 uzbrojonych napastników, którzy na oślep strzelali do napotkanych osób. Na miejsce szybko przyjechali wojskowi komandosi. Słychać było odgłosy strzelaniny i głośną eksplozję nieznanego pochodzenia. Według dziennikarzy jeden z bojowników samobójców zdetonował w szkole bombę. Uczniowie, którym udało się uciec z oblężonej szkoły, powiedzieli, że napastnicy mają przy sobie broń automatyczną. Rzecznik talibów powiadomił media, że biorą oni na siebie odpowiedzialność za atak przeprowadzony przez 6 zamachowców samobójców w zemście za zabójstwo talibów dokonane przez pakistańskie władze. To jest zemsta za ofensywę armii w północnym Waziristanie, powiedział rzecznik talibów. Miał na myśli antytalibską ofensywę, która rozpoczęła się w czerwcu. W serwisie Trójki kolejne informacje. Są prokuratorskie zarzuty dla dwóch wałbrzyskich policjantów, którzy brutalnie pobili 35-letniego mieszkańca tego miasta. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Do tragicznych wydarzeń doszło w sierpniu ubiegłego roku. Wieczorem przechodnie zauważyli mężczyznę leżącego przy ulicy niedaleko komisariatu 5 w Wałbrzychu. Wezwali karetkę, ale lekarze nie byli w stanie już nic zrobić. Ja nie rozstrzygam, co tam się wydarzyło. Sprawa jest w toku. Mówił w sierpniu 2013 roku ówczesny szef wałbrzyskiej policji, inspektor Ryszard Błażnik. Sprawę oceniła prokuratura. Policjanci usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym Piotra Grucy. Prokurator Ewa Ścierzyńska. Stosowali przemoc, która po prostu przybrała formę bicia, uderzania pięściami oraz kopania po głowie i po całym ciele. Piotr Gruca zostawił 7-letnią córkę i mamę Honoratę. Strasznie tęskni za tatusiem, mówi, szkoda, że go nie ma, mówi, bo sobie sobie z nim porozmawiała. No a co? Nie ma. To matka zmarłego powiadomiła prokuraturę, że mógł on zostać pobity w komisariacie przez policjantów. Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia głowy i klatki piersiowej, m.in. złamanie dwóch żeber i pęknięcie śledziony. W efekcie nastąpił krwotok do jamy brzusznej i śmierć. Policjanci zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Nie przyznają się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia, a relację przygotował Michał Wyszowski. Wciąż niespokojnie na ukraińskim froncie. Cały czas dochodzi do ataków i ostrzałów. W ciągu ostatniej doby separatyści atakowali 9 razy. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Ataki odbywały się w okolicach Ługańska, Debalcewa i Doniecka. Bojówkarze ostrzelali konwój wiozący pomoc dla obrońców donieckiego lotniska. Atak udało się odeprzeć. Na tyły ukraińskich wojsk próbowała przebić się grupa 12 dywersantów. Bojówkarze nie chcieli się poddać. Rozpoczęli strzelaninę. Ukraińcy odpowiedzieli ogniem. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że tylko dwóch zostało zatrzymanych, sugerując, iż pozostali zostali zabici. Grupę jakoby mieli szkolić Rosjanie. Tymczasem ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk twierdzi, że Rosjanie zarzucają kierownictwu samozwańczej Donieckiej Republiki, że opóźnia utworzenie armii Noworosji. Jednocześnie coraz większym problemem jest dezercja i rozboje, których dopuszczają się bojówkarze. Najwięcej takich przypadków jest na południe od Doniecka. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wczoraj zmieniony język polski, dzisiaj nieco zmieniona matematyka. Młodzi ludzie piszą próbne matury i dowiadują się przy okazji, jakie nowości będą obowiązywały podczas egzaminów w maju. A w przypadku matematyki część zagadnień zostało przesuniętych do części rozszerzonej, a część z trudniejszego poziomu trafiło do podstawy. Ten przedmiot zawsze sprawia maturzystom problemy. Dziś po egzaminie także mówili, że nie było łatwo. No niezbyt dobrze mi poszło. Zdecydowanie za trudne. Wyznaczenie wartości kąta bez podanych żadnych wartości albo tylko właśnie z jedną wartością. To było trudne. Obliczanie pola właśnie też bez większej ilości informacji. No i prawdopodobieństwo. Raczej nie znam. Tak mi się wydaje, bo ja jestem na profilu humanistycznym i dla mnie było strasznie ciężko, zwłaszcza zadania otwarte. Praktycznie zrobiłam tylko jedno pierwsze. Tak mi się wydaje niestety. Jutro kolejna próba z języka obcego, a w trójce kolejny serwis w samo południe. Zapraszamy. Dziś zachmurzone niebo, opady deszczu, wszędzie poza południowym wschodem i wybrzeżem, ale nad morzem i wysoko w górach będzie silnie wiać, proszę uważać. 2 stopnie w Gdańsku, 3 w Suwałkach, 4 w Szczecinie, 5 w Kielcach, 6 w Lublinie, a najcieplej 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak ty ją czekam, wiem, że tak zrobisz, robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia na wzdęcia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Wygórska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Witamy ponownie 7 minut po 11. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. I can fly,

afford to lose the view. Looking down gives such peace of mind. Whenever birds are flying by, I don't wanna give myself away. Nobody's gonna guess I don't belong. No matter where for the day to come, when everything is gone and lost, and even our love can't get us through. And even our love can get us. And even our love can get us. And even our Safest, Nowika, w programie trzecim, kwadrans po 11. Dzień dobry. Dzień dobry. Z uśmiechem. Jasne, bo świeci słońce. Na ustach i w duszy. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna, dobroń. Jeszcze raz dzień dobry, ale o tę duszę to trzeba się postarać, powiem szczerze, bo to nie tak, że to się samo robi. Jak rozwijać tę duszę właśnie poprzez słuchanie muzyki, poprzez literaturę, poprzez oglądanie filmów, obrazów, no, filmów właściwych, takich no, niedołujących za bardzo, obrazów, no, poprzez zdjęcia i robienie wszystkiego tego, co sprawia nam ogromną przyjemność, taką prawdziwą, niewymuszoną w środku. Wtedy ta dusza jakoś, wtedy się czuje, że się żyje, jak się mówi popularnie, a to znaczy, że dusza troszkę nami i naszym światem rządzi. Grudzień to jest czas prezentów, ale i chorób. Bakterie jeszcze nie śpią. I to nie chodzi tylko o to, że... A czy bakterie kiedyś śpią? A oczywiście, jak jest, jak się mówiło kiedyś, zima syberyjska to wymrozi wszystko. No, ale w tym czasie, a tu zimy nie ma, słońce świeci, nie mamy co narzekać, bo w innej części świata jest trudno. No, ale musimy sobie jakoś poradzić z tym, co jest. Więc o tej porze roku wiadomo, że częściej zapadamy nie tylko na przeziębienia, ale różne schorzenia sercowe się odzywają, nasilają się. Choroby przewlekłe również dają o sobie znać. I w ogóle jesteśmy kondycyjnie słabsi. Co zrobić, żeby tę kondycję mieć albo ją odzyskać? Jerzy Zięba, który w tym roku, jak ja mówię, w Trójce króluje, jeśli chodzi o takie, jak ja mówię, porady zdrowotne, co i jak, mówi tak, postawić układ odpornościowy na nogi, czyli co? No kluczowa tu jest witamina D3, której poziom w tym czasie zimowym powinien wynosić 50 jednostek, żeby już nie wchodzić w szczegóły. Doktor Jerzy Zięba. Witamina D, unikając naukowych słów, ale powoduje to, że nasz organizm potrafi sobie wytworzyć własne białka, które są bardzo silnie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Potrafi sobie wytworzyć sam własny antybiotyk. Druga sprawa, która bardzo fajnie działa, to jest zastosowanie trzech witamin, czyli witaminy D3, witaminy K2 i witaminy A. Dla osoby dorosłej wystarczy zaledwie 2 do 5 tysięcy jednostek, odpowiednio mniej dla dziecka. Jeżeli... Ale myśli pan znowu o suplementacji, czy w maśle wystarczy? Nie wiem, ile trzeba było tego masła zjeść, żeby taką ilość pochłonąć. Chorujemy nie tylko dlatego, że czegoś nam brak, ale mamy coś, czego nie chcemy mieć. I między innymi są to metale ciężkie. Oczywiście wiemy o tym, że metale ciężkie potrafią wywołać nowotwory. Różnego rodzaju inne schorzenia, szczególnie schorzenia przewlekłe. Co teraz zrobić? Jak się tych metali ciężkich pozbyć? Zamieniam się w słuch. Jedną z substancji jest EDTA. Lekarze to znają. Osobiście zalecam. Na halatację niewiele osób sobie może pozwolić, bo jest to zabieg drogi. Witamina C. Co jeszcze? Witamina C rzeczywiście usuwa metale ciężkie. Która? Prawo czy lewoskrętna? Nie. Witamina prawoskrętna jest syntetykiem i tego nie wolno brać. Mówimy wyłącznie o lewoskrętnej witaminie C. Ona jest w takiej czy innej postaci, to nie ma znaczenia. I jeżeli nasze zapotrzebowanie w danym momencie na witaminę C jest jakieś, bo ono się bardzo, bardzo różni z godziny na godzinę nieraz, ale jeżeli damy naszemu organizmowi tyle witaminy C, ile w danym czasie nasz organizm potrzebuje, to każdy jeden gram ponad to, co organizm nasz potrzebuje, usuwa metale ciężkie. Biorę witaminę C intuicyjnie i myślę sobie, chyba zwariowałam. Nie. Być może słyszy pani sama siebie. Usuwanie metali ciężkich nie jest takie proste. Niemniej jednak można. Czasami wyniki są dobre, a człowiek czuje w środku chorobę. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że nasze podejście takie bardzo analityczne, osąd stanu człowieka, stanu jego zdrowia tylko na podstawie badań, nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość. To wtedy ku czemu skłonić się? Musimy się kierować objawami. Prosty przykład. Nie może wstać z łóżka, ma depresję, źle się czuje. Często nie ma odpowiednich białek, bo organizm białka trawi w żołądku, no i sobie tam je szatkuje, jak ja to mówię, na pojedyncze aminokwasy i potem organizm sam sobie stwarza własne białka, które mu są potrzebne. Sobie, tak? Tak. I jeżeli nie ma odpowiednio przygotowanych białek, to nie wytworzy na przykład serotoniny, dopaminy. Jesteśmy nieszczęśliwi, leczymy się na depresję, a wystarczy zakwasić żołądek, spowodować, że on będzie szatkował te białka na pojedyncze aminokwasy, które są potrzebne i mija depresja. To nie ma lekarstwa jednego. Trzeba popatrzeć na człowieka całościowo. W jaki sposób on funkcjonuje, kim on jest, jaką ma psychikę. Dlaczego tak się dzieje? Boli mnie ta głowa. Dopiero wstałem z łóżka, bo na przykład wychodzi na to, że ta osoba źle oddycha. Trzeba ją nauczyć inaczej oddychać. Miną migreny. Jeżeli czujemy, że nam wzrosło ciśnienie, wstrzymać oddech na chwilkę i potem powoli oddychać, ale wyłącznie nosem, bo jak się okazało, tylko wtedy, kiedy oddychamy przez nos, w śluzówce nosa wytwarzane są związki azotowe, to lekarze wszyscy wiedzą, które powodują rozkurczanie tętnic. A więc spada nam ładnie ciśnienie w sposób naturalny. No proszę, a my jesteśmy ciągle w więzieniu schematów, rozwiązań, procedur, a człowiek, wiadomo, nie mieści się w szablonie i do takiego myślenia ja uważam, że warto wrócić. To jest mój naprawdę serdeczny prezent dla siebie i dla państwa. O! O. I jeszcze się spotkamy przed świętami. Oczywiście. Grzeżę na dobroń. To teraz się. Prezent dla ciebie, no, bo lubisz. Natalia Przybysz. O tak, ją też. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie.

ever since I was little. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. To promocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak, tyle czekam, wiem, że tak się robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski. Emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ojej, już minuta po czasie. Za 29 minut 12. Dzień dobry. Dzień dobry. Potwójne pasmo przenoszenia. Jak skoczek w szachach wszedł do studia, wbiegł, wskoczył Michał Margański. Dzień dobry raz jeszcze. Michale, mówiłeś, że kupiłeś gramofon, jak się sprawdza? Mówiłem? No, mówiłeś. Sprawdza się znakomicie, dziękuję. Lekko trzeszczy. To dobrze. Czy kupiłeś już tę ostatnią, najmłodszą płytę Moderata na winylu właśnie? Kupiłem. No i co? No bo tak. Płynie do mnie. Znasz, aha, jeszcze nie przesłuchałeś. No ciekaw jestem. Tam no są cztery płyty. Bo znasz tak, bo znasz to wszystko, co się na plikach pojawiło najpierw. Później nakupiłeś chyba wszystkie wersje płyt CD Moderata, więc teraz będzie płyta analogowa. No ciekaw jestem, czy jakieś różnice dostrzeżesz, a właściwie jeszcze usłyszysz. Kupię na taśmie radiowej. A wiesz, że ostatnio się zastanawiałem, że fajnie by było mieć znowu magnetofon w domu? Dużo kaset mam i chyba gdzieś muszę wylicytować w internecie. Ale przyznasz chyba, że tak jak z książkami lepiej je czytać w tej wersji papierowej niż elektronicznej, no to... Tak muzyki lepiej słuchać niż się nagrywać w moim przypadku na pewno. Tak, to prawda. Ja też śpiewać nie potrafię. Ale ta muzyka analogowa lepiej brzmi niż ta cyfrowa. Takie mam wrażenie. No i na tej płycie analogowej z pewnością ukaże się kolejny album The Chemical Brothers, planowany na przyszły rok. To będzie 8 long play w dyskografii Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Panowie przyjadą do nas z nową płytą 12 czerwca. Ich koncert odbędzie się w ramach Orange Warsaw Festiwalu w Warszawie. No i po raz kolejny ziemia zadrży i po raz kolejny oczaruje publiczność swym audiowizualnym show. Najważniejszą cechą tego albumu będą emocje i chęć znalezienia nowego sposobu na naszą muzykę. Chcemy na nim wydobyć nowe dźwięki i wyeksponować nowe gatunki, których dotąd nie pokazywaliśmy. Przy jego tworzeniu współpracujemy z kilkoma wokalistami, ale mimo tych wszystkich nowych koncepcji chcemy, żeby z tej płyty wydobywał się również nasz charakterystyczny styl, typowy dla The Chemical Brothers, powiedział w jednym z wywiadów Tom Rowlands, czyli czyli jeden z chemicznych braci. Na bieżąco w miarę staram się zbierać wszystkie informacje o tym, co słychać u chemicznych i mam wrażenie, ale są to tylko przypuszczenia, że ta nowa płyta może być w jakiś sposób troszkę podobna do albumu Push the Button, bowiem ich najnowsze nagranie, jakie ukazało się na ścieżce dźwiękowej do filmu Igrzyska Śmierci Kosogłos, może wskazywać właśnie taki trop. This is not a game. To tytuł tego nagrania, w którym wokalnie pojawił się amerykański artysta młodego pokolenia Miguel, a tak brzmi jego głos Kosogłos wraz z muzyką The Chemical Brothers. Yeah. You're thinking diamond. All eyes on me like a conductor. That means just play your role, you might get chime in. Wait, play the game to change the game. Word to Gooch, that's my hitter. Your wave is living in the moment, huh? My wave is living for the moment. I know what I'm doing. Yeah, I know what I'm doing, baby. Say, I know what I'm doing. Talking about a revolution. There it is. Wait. Patience and determination, staring at a gladiator, staring at a gladiator. Victory is sweet, and I'ma get it. Oh, I know what I'm doing. Patience and determination. I know what I'm doing, baby. Staring at a gladiator. I know what I'm doing. Staring at a gladiator, talking about a revolution. No, this is not a game. Flirt z muzyką filmową cały czas trwa, bo przypomnę, że wcześniejszymi nagraniami, które zostały opublikowane w stajni The Chemical Brothers, to jest ścieżka dźwiękowa do filmu Hanna. W międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, pojawił się koncert zatytułowany Don't Think. To był koncert wyreżyserowany w tej warstwie wizualnej przez Adama Smitha, czyli przez tego samego dżentelmena, który będzie wizualizował The Chemical Brothers na ich trasie koncertowej w 2015 roku. Tak więc myślę, że może być równie imponująco, bo tam w trakcie tego koncertu Don't Think zainstalowano wiele, wiele kamer. Wśród nich były też kamery wśród publiczności. Tak więc wrażenie jest piorunujące. Kto z Państwa jeszcze nie widział tego koncertu, a wyszedł na DVD, to serdecznie polecam. No i z dużą niecierpliwością czekam na najmłodszy, najnowszy album brytyjskiej chemii przemysłowej. Literacko się zrobiło. Michał Margański. A kiedy będzie nowa płyta Moderata? Mówiłeś, że robią. Są w studiu. Są w studiu. No i kiedy? Pewnie niedługo. Jak się skończy Wena i wydadzą. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki. A propos nowych płyt, to Tom Petty powrócił, co mnie bardzo osobiście, muszę przyznać, cieszy. I to jest bardzo dobry utwór. A już się wydawało, że taki z niego Forgotten Man. And the Heartbreakers. A zagramy niedługo Learning to Fly do południa, bo to takie świetne nagranie. Ostatnie zaproszenie na dzisiejsze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tej chwili. Do południa. Przypomnę, zapraszam, dziś Michał Nogaś. Zamykamy cykl reporterzy. Naszym gościem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie Małgorzata Szejnert. Wybitna, wielka, wspaniałe książki, świetne teksty. Jeden z nich także w antologii Strona 20, przygotowanej, przypomnę, przez Mariusza Szczygła i Juliannę Jonek. To opowieść o tym, jak się żyło w Polsce Ludowej tym, którzy mieli krew błękitną. W latach 70. i nie tylko Małgorzata Szejnert oglądała, przyglądała się temu, jak żyją wszyscy Polacy. A w zeszłym roku najciekawsze teksty sprzed lat wydano w jednym tomie My, właściciele Teksasu. I tak mówiła w audycji z najwyższej półki. Interesowało mnie to, jak żyją ludzie, ponieważ poprzez opis takich indywidualnych dni pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, można było jakoś pokazać stan Polski, przynajmniej do pewnego stopnia. Jak szukałam w różny sposób, czytałam prasę lokalną i czasami znajdowałam sygnały. Na przykład sygnał do takiego reportażu o wiejskim mędrcu panu Więcko. Znalazłam kontrasty. To wychodziło wtedy w Białymstoku takie pismo, redaktorem naczelnym był Klemens Krzyżagórski. I w tych kontrastach ukazywała się rubryka, która się nazywała Niki Formy i to prowadził Redliński, wtedy reporter, potem pisarz. I w tych Nikiformach znalazłam maleńki fragmencik takiej kroniki pisanej przez tegoż właśnie Więcka, mędrca ze wsi Pomygacze, z informacją, że to jest temat. Więc pomyślałam, skoro Ryliński mówi, że to jest temat, sam go z jakichś powodów nie rozwija, może nie ma czasu albo już wyczerpał swoją ciekawość, więc ja pojechałam do tego Więcka i okazało się, że to jest temat, rzeczywiście to jest temat. I sami państwo mieli okazję usłyszeć, jak mówi, jak opowiada, bo to, jak pisze, wiemy, Małgorzata Szajnert. Dziś wspaniała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. 22:07, michał.nogaś@polskieradio.pl. Spotkajmy się. Ostatnie zaproszenia w tej chwili do przejęcia. 22:07 i michał.nogaś@polskieradio.pl. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Nowej płyty. Do południa. Właściwie już na zakończenie dzisiejszego spotkania w tej audycji jeszcze jedno wspomnienie sprzed kilku dni. W sobotę, w nocy z soboty na niedzielę skończył się w Krakowie 7. Festiwal Boska Komedia. To coś dla miłośników teatru. Na miejscu był Jan Niebudek. Jesteśmy tuż po premierze Balladyny z teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Z nami jest Radosław Rychcik, reżyser tego spektaklu. No i słuchaj, kolejne przedstawienie, w którym razem z tobą przyglądamy się na nowo tekstom romantycznym. Dziady były wielkim sukcesem. Powiedz, dlaczego na kolejny taki tekst wybrałeś właśnie Balladynę? Co na nowo chciałeś w niej dla nas odkryć? Balladyna, jakby ten tytuł przyszedł do mnie dość przypadkowo, ale skoro już się pojawił, to postanowiliśmy go sprawdzić również również jakoś tak bardzo odważnie i dla mnie to jest po prostu jakaś taka źródłowa opowieść o kobiecie, o XX wieku, o tym, o czym teraz znajdujemy postulatach refleksję, między innymi przechodząc jakby urodziny tego wieku. I ta balladona jest dedykowana wszystkim polskim kobietom. Historia arcy też również polska i taka bajkowa zazwyczaj może też być opowiedziana jako część po prostu historii świata. Na premierze Balladyny spotkałem także Łukasza Chodkowskiego, dramaturga spektaklu Szczury w reżyserii Mai Kleczewskiej. Tekst Szczury to jest wystawienie po raz pierwszy od 100 lat. Premiera była w 1911 roku i my sięgamy znowu po ten tekst. Z tego względu, że ostrość i radykalność tego tekstu przez te 100 lat nie zmieniła się. My zmieniamy kontekst tego tekstu, ponieważ pokazujemy sytuację współczesnej Warszawy, elit warszawskich. Opowiadamy o celebryctwie, które napędza współczesny świat. I też zastanawialiśmy się, kto jest dzisiaj współczesnym niewolnikiem w Polsce. I stwierdziliśmy, że takimi ludźmi są kobiety z Ukrainy, które sprzątają w naszych domach. Szczury teraz czeka premiera warszawska w Teatrze Powszechnym 10 stycznia. W trakcie Boskiej Komedii nie zabrakło także przedstawień nietypowych, które równie dobrze co na deski teatralne mogłyby trafić do Galerii Sztuki Współczesnej. Koncert życzeń Franza Xaviera Kreca to dramat zbudowany z samych didaskaliów. Tak się składa, że właśnie jest z żadnej i dlatego jednoosobową ludzką szafą grającą. Tekst wyreżyserowała Jana Ross. Proszę sobie wyobrazić kwadrat sceny 5x5 metrów, na którym zbudowano współczesne mieszkanie, a w nim samotna kobieta, która właśnie wróciła z pracy i na oczach widzów realizuje swój codzienny rytuał. W tej roli Danuta Stenka. Po raz pierwszy biorę udział w monodramie. Nigdy nie byłam sama na scenie i nie wypowiadam ani jednego słowa. Pani świat, jego granice wyznacza pralka, lodówka, prysznic. I łóżko. Kuchenny, tak. I w tym wszystkim jest miejsce na panią. No właśnie, kim jest ta kobieta? Określiłyśmy ją sobie na swój własny użytek, że pracuje w sądzie, jest stenotypistką. Coś tam sobie o niej poopowiadałyśmy, ale w gruncie rzeczy ona jest bardzo nieokreślona. Nie wiadomo, kto to jest. W związku z tym to może być każdy i mnie się to akurat podoba w tej postaci. Każdy z nas, pracujący gdziekolwiek, wracający do domu, do swojej jaskini, ale też do swojej pułapki. Wokół której chodzą widzowie i obserwują. W najintymniejszych sytuacjach bardzo się pani odsłania. Właśnie zastanawiam się, na ile może być ciekawy, może nie tyle ciekawy, ile zmuszający do jakiejś refleksji dla widza, a na ile drażniący ten banał codzienności, bo to jest taki banał, banalna sytuacja. Tu po prostu nic się nie dzieje, jest takie zwykłe życie, nudne, donikąd prowadzące. Na szczęście tu akcent trójkowy się pojawia, głos Wojciecha Mana. Tak. Autor przytoczył nazwisko autentycznego, prowadzącego jakąś audycję radiową i w nawiasie zasugerował, żeby znaleźć odpowiednik, też autentyk. No i były różne propozycje i tam sobie rozmawiali, a ja w pierwszym uderzeniu pomyślałam sobie od razu Wojciech Mann. Bo ja po prostu usłyszałam, zresztą to, co jest w tej audycji. On ma w sobie jakieś niezwykłe ciepło, ma taką miękkość, to, czego jej podejrzewam brak. Ona jest taką wyściółką w tym gnieździe. Myślę, że ona bardzo czeka, biegnie, pędzi do domu, bo to jest ten człowiek, na którego ona czeka. To jest jej partner. Zestaw tych utworów, które się pojawiają, to jest pomysł i wkład pana Wojciecha. I to jest fantastyczne. I w momencie, kiedy usłyszałam po raz pierwszy I'm your man, to zabrzmiało też nie tylko jako dla mojej postaci, jako przekaz tego jej prowadzącego, ale też jak oczko od pana Wojciecha, biorąc pod uwagę jego nazwisko. Festiwal Boska Komedia zakończył się w sobotę. Wtedy także poznaliśmy laureatów konkursu polskiego. Najlepszym spektaklem została Wycinka z Teatru Polskiego we Wrocławiu w reżyserii Krystiana Lupy, który odebrał także nagrodę za reżyserię. Nagrody aktorskie powędrowały do Danuty Stenki za rolę w spektaklu Druga Kobieta z TR Warszawa i do Piotra Skiby za rolę w Wycince. Jan Niebudek był w Krakowie na festiwalu Boska Komedia. Dziękujemy.